En nou, het is tegenwoordig... proberen toch een beetje met onze tijd mee te gaan. Dus je kan tegenwoordig ook inbellen. Dan kom je in de uitzending. Ik kan niet anders zeggen. En dat is telefoonnummer 06-425-33990. En hier wordt gewerkt. Hallo. Hoi. Hé, eindelijk iemand die aan het werk is. Ja, dat dacht ik ook. Iedereen zit hier lekker een beetje te babbelen. Ja, een beetje ouwe horen. Ja, ik ben wel goed in hoor. Maar... daar redden we het niet mee. Is, wel, is het goede grond of niet? Ja, dit is zeg maar nou ja, compost, grond, okay. Tuinaarde, teelaarde. Maar komt dat van die uit de Havens-Westrijd, nee. Zo van die hele grote, toch? Vlakbij waar ADM zat vroeger. Nou, ik heb het niet aan Erika schaft eraan. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar Westpoort. Ja, toch wel. Hè? Toch wel Westpoort, ja. Die bedrijf in Westpoort, daar kwam het vroeger vandaan. Ik denk ja, ik ken ze wel, ja. Zitten er wormen in of niet? Tuurlijk. Ja? Nou, ik zie ze niet, hoor. Ja, er zit wel van alles in. Volgens mij in die compost vandaar, daar zitten geen wormen, volgens mij. Nou, je mag wel even kijken. Nee, maar dat zou jij wel weten. Als er wormen waren, dan had jij ze gezien. Ja, nou niet. In de gewone grond zitten veel meer wormen. Ja, hier. Als je hier even gaat graven, ja. Dan... Ja, ik ben nu grond van de Green Tribe aan het transplanteren, want die moeten weg. Oké. Okay. En daar zit een partij wormen in, jongen. Dat hou je niet voor mogelijk. Nou, waar is dat? In Slotervaart. Die zitten daar al 6-7 jaar. Okay. Die zijn al 6-7 jaar aan het tuinieren daar. Ja. Ja. Het is overigens is zeg maar de... Ja, de geboorte van Green Tribe, de plek waar ze nu zitten, is dezelfde dag dat de oude ADM vernietigd werd. Ah, oké. Okay. Dat, ja. Dat was echt dezelfde dag. Ja. Ik zat daar, we waren het aan het kraken, dus ik kon niet weg. Nee. En wij hoorden hoe de ADM in elkaar geschopt werd. Ja. En die grond? Ja. Deze grond gaat bij een eikenboom die nog van de oude ADM vandaan komt. Echt waar? Ah, deze gaat een eik van de oude ADM voeden. Ja. Waar is die eik? Bij mij, voor de deur. Oh ja? Ja, hoe groot is die nou? Mijn zoon zit er ook tussen. Oh, joh. Ja. Echt waar? Ja, maar dat is alweer 3,5 jaar geleden. Maar hoe groot is die dan nou, die eik? Groot genoeg om een grotere pot nodig te hebben. Ah, vandaag. Hij staat nog in een pot. Ja. Aha. Ja, we hebben 3 jaar verlenging, dus ik ga het ook niet riskeren om hem vol grond te zetten. Nee, zolang dat niet per se moet voor zijn ontwikkeling. Nou, ik heb de grootste pot gevonden die ik kan indenken. Mensen dachten dat ik er een bad van ging maken. Maar ik moest eerst een kunststof pallet hebben om het op te zetten. Oh. Want die 500 liter tuinaarde, dat gaat geen mens meer tillen. Dat moet dan met de forklift. Dus nu is het met kunststof pallet 1 unit. Ja. Ja. Oh, wauw. Oh, dat wil ik wel even zien. Want ik heb ook een eik op mijn balkon. Oké. Okay. Die is komen aanwaaien. Nee, echt waar. Ik heb daar gewoon bakken staan. En opeens komt er een eik naar boven. Ik heb er nog één die naar boven komt. Tot je balkon het niet meer aankan. Nou, nee. Ik denk van, oh, hey, welkom. Gezellig. Ja. Dus ik heb hem een eigen potje gegeven. En, nou, die is nu 10 centimeter hoog. Ja, precies. Dus groeit ook langzaam. Ja. Nou ja, ik heb alle tijd hoor. En die boom ook, denk ik. Hoop ik. Dat ik hem lang genoeg kan blijven koesteren. Maar die wil ik wel eens een keertje zien dan, die eik van jou. Goed. Als de kruiwagen vol is, gaan we daarheen. Ja, dan kunnen we wel even heen wandelen, ja. Ja, want jij zit altijd, jij kan altijd zo goed spelen met je kinderen. Oh ja? Ja, daar ben ik altijd een beetje jaloers op. Ik wou dat ik dat had ontdekt toen ik zo jong was. Toen mijn zoon, onzin. Maar het is wel waar, ik vind het altijd heel fijn om naar jouw omgang, om te kijken hoe jij met je kinderen... Onze omgang, heel wonderlijk, ja. Wonderlijk? Ja. Oh. Nou, ik vind het heel mooi. Het is heel warm. We praten gewoon. Open, lief. Met elkaar, alsof we allebei capabele mensen zijn. Ja, gek, ja. Ja. Dat hele... Dat jij dat ziet in die kinderen, joh, dat gewoon echt capabele mensen zijn. Ja, dat zijn gewoon hartstikke capabele mensen. Volwassenen leren echt niet zo snel als een kind. Nee, ze zijn dat gewoon ik, ja. slimmer. Ja. Ze zijn gewoon een stuk slimmer ja. dan elke meerderjarige. Ja, nou ja, ze hebben nog ruimte in hun hoofd. Ja, en nog geen blokkades. Ja. Dus het gaat er ook gewoon zo in. Ja. Zo, dat is wel lekker. Oetie. Een beetje, het is goed weer om hard te werken vandaag, hè? Niet te warm. Het is zomer vandaag. Af en toe, hallo. Zomer. Af en toe een beetje waterkoeling, een hele lichte waterkoeling. Het is fijn, toch? Zomer. Heerlijk, man. Ik vind het echt een lekkere zomer, hoor, dit. Hey, vroeger waren er altijd van die steelbalen die dienden als mannenpismuur. Dit is denk ik voor de tuin. Oh, oké. Okay. Als bedekking. Maar dat is niet meer, toch of wel? Nee. Ik vond dat wel grappig. Het is een goede manier om dat stel een beetje vruchtbaar te maken. Ik heb het hier niet meegemaakt. Oh. Op Living Village Festival waren inderdaad stroobalen, plasbalen. Ja. Ja, ik zou je graag helpen hoor, maar ik heb mijn handen vol. Ja, maar ik zou ook niet meer op de radio zijn nu. Oh, oh sorry. Nee, dan doen we dat niet. Ik vind je later wel dan. Sorry. Ah, dat was een beetje stom. Ik dacht dat dat allemaal wel leuk was, maar... Dat was ook wel een beetje leuk, maar...